कोई हमदम न रहा कोई सहारा न रहा हम किसी के न रहे कोई हमारा न रहा कोई हमदम न रहा कोई सहारा न रहा शाम तन्हाई की है आएगी मंजिल कैसे शाम तन्हाई की है आएगी मंजिल कैसे जो मुझे राह दिखा वही तारा न रहा कोई हमदम न रहा कोई सहारा न रहा क्या बताऊं चला जाता हूँ क्या बताऊँ मैं कहाँ यूँ ही चला जाता हूँ जो मुझे फिर से बुलाए वो इशारा न रहा कोई हमदम न रहा कोई सहारा न रहा हम किसी के न रहे